Yeah. Mali ni nyingi nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona babio mamio, wote wanakulilia. Mtoto peke yako nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona babio mamio, wote wanakulilia. Ndani ya Dar es Salaam ulikuja bure, tena kimwana, kimwana, ujui kuchuna. Na zile lawama za wale walokuzoeza, ulikuja jana na leo tofauti sana. Tena bure yule wa jana, wale utofauti sana. Dakika mbili mbele nyuma, kichwa kinauma. Tena bure yule wa jana, wa jana leo wa jana. Dakika mbili mbele nyuma, kichwa kinauma. Oh yeah, yeah. Ona unawatesa sana. Salamu mambo matamu ya kukwisha. We bado mtoto kwa mama, ujayajua mengi. Wende tezi na omo mareje ongamani. Amesema sana mama, dunia tamba ya bovu. Unasali na shubiri, ujana giza na nuru. We mwana, wewe mwana, mwana jeuri sana. Ulichokipata huko pata, umekosa ulivyo acha. Kwa baba yako mwana, na mama yako mwana. Vichacho ulivyo vitaka, vifingi ulivyo acha. Oh yeah yeah. Wana unajitisa sana. Oh yeah yeah. Oh mame, oh mame, aya mame. Oh mame, oh mame. Wana unajitisa sana. Oh yeah yeah. Oh mame, oh mame, aya mame. Oh mame, oh mame. Oh mame, aya mame. Right. My water. Combinenga. Passialo sou.